Ma estére Puzsé Robertet hívtam meg, szervusz, tegeződünk. Én vagyok az idősebb, úgyhogy sajnos. Köszönöm a kívást. Valamikor nagyon régen te készítettél egy sorozatot, tévészemélyiségeket agyusztáltál elég keményen. Én ebből a sorozatból kimaradtam félreit, és ne essék, nem zavart, csak nem értettem, hogy ennyire nem tartasz semmire, vagy pedig nem találtál bennem kivetni valót. Kölcsönösen kimaradtunk egymás sorozatából. Ez az ezredik körüli felvétele ennek a műsornak, ugye? Úgy van. Én meg 21 éve vagyok a nyilvánosságban. Uh-huh. Hát én is kimaradtam ebből a sorozatból. Ennyire nem tartottál jelentősnek? Nem, szólíts róla, de először válaszolj te. Én ott a legalávalóbb, leghitványabb, leggyalázatosabb média szereplőket listáztam, és hát köszönöm a pertut, akkor viszonzom. Így gondoltam. Nem sorollak közéjük. Nagyon szépen köszönöm. Akkor válaszolok én is. Én, hogy mondjam, elsősorban politikai szereplőket hívtam mindig, és téged mostanáig nem igazán éreztelek a politikába nagyon keménynek, vagy egyáltalán főszereplőnek. Egyszer volt egy kis siklás, amikor indultál a főpolgármester választáson, de azon kívül nem éreztem, ellentétben a mostani helyzettel, ami viszont már elég kemény. Tehát most már beleálltál sok mindenbe. Igen, igen, mert valakinek meg kell tennie, és hogyha senki nem teszi meg, akkor majd megteszem én. Nem ragaszkodom én ehhez a szerephez, sőt, kívül esik a komfortzónámon, de ez most egy nagyon különleges helyzet. Tehát olyasmi történelmi helyzetben vagyunk, mint 1988-ban. Rendszerváltáson vagyunk most, igen, rendszerváltás körvonalai a horizonton felderengenek, hogy aztán ezek a kontúrok, ezek elhalaszthatóak további 4 évvel vagy sem, ezt nem tudjuk. De tehát nem tudjuk azt, hogy ezt biztosan kijelenteni, hogy rendszerváltás, vagy akár csak kormányváltás lesz-e 26 tavaszán, de azt kimerem jelenteni, hogy a rendszer túljár a zenitjén, hogy már leszálló ágba került, hogy a feltételeit, a létfeltételeit felélte, illetve a történelem elmosta, elhordta azokat a feltételeket, alapvetően két feltételét ennek a rendszernek. Az egyik feltétele az volt, hogy virágozzék a szénhidrogén kereskedelem Oroszország és Európa között. Ennek két fővédnöke, Angela Merkel és Orbán Viktor voltak. Ez igaz. Az ukrán háború ezt elsöpörte. A másik feltétele az Orbán Viktornak a kis bonszáj ligete volt az ellenzéki pártokból és azok szereplőiből, amit úgy metszegetett, meg műtrágyázgatott, de persze nem nagyon, nehogy túlságosan megnőjön, és úgy szeretett pepecselni a kis kertjében. Na hát ezt a Tisza áradása kirohasztotta, ezt a bonszáj ligetet, és ilyen módon gyakorlatilag megszűntek a Orbán Viktor félautoriter, félalkotmányos rendszerének az alapvető feltételei. És most egy olyan kilátás dereng fel, aminek három útját látom. Az egyik az egy demokratikus fordulat, egy értelemszerűen nyugatos és a polgárosodás újabb kísérletével kecsegtető fordulat. A másik az egy kifejezetten diktatórikus, despotikus, ázsiai termelési mód felé mutató fordulat lenne. A harmadik pedig talán még a másodiknál is ijesztőbb, a káosz és az összeomlás. Vissza fogunk térni erre. Beleszaladtunk már nagyon a közepébe, előtte az én még veled is szeretnék egy picit. Amikor készültem a beszélgetésre, természetesen megnéztem a Wikipédiádat is. Hát meglepett, bevallom őszintén. Te tudod, hogy milyen hosszú? Igen, láttam, de nem én szerkeztem, hanem ez ugye egy közösségi szerkesztés alatt álló felület. Igen, láttam, hogy nagyon hosszú. 24 oldal. De tényleg nagyon sok tartalmat gyártok, tehát is 21 éve. De mondok neked két idős embert, aki szintén letett már valamit ebben az országban. Az egyik a Szinetár Miklós, 7 oldal, a másik a Bodrogi Gyula, 16 oldal. 96 évével. Jó, hát jó lenne. Jó, minden részlet benne van. Már úgy értem, hogy igen, a tiédben. Igen, tényleg igen, minden részlet. Jó, igen, minden részlet benne van. Jó lenne hinni, hogy ez még csak a fele. Igen? Igen. Jó. A foglalkozásodat úgy határozod meg ugyanebben, nem akarom elrontani. Magyar publicista, kritikus, humorista, rádiós, televíziós, rendezvény és webműsorkészítő, író, digitális tartalom és filmkészítő, médiaszemélyiség, stand-up előadó művész. Ez tetszik. Mindenki szabadon választhat. Igen, de ezt nem én írtam magamról, hanem ez a közösségi fejlesztésű felület, ez úgy működik, hogy valaki beírja, hogyha valamelyik szerkesztő nagy hülyeségnek tartja, akkor átírja. Ha azt egy harmadik szerkesztő nagy hülyeségnek tartja, akkor ő átírja. Tehát ez egy, hogy mondjam, ez valamiféle közgondolat velem kapcsolatban, vagy közdefiníció tehát velem kapcsolatban, nem a sajátom. Jó, akkor visszavonom azt, amire gondoltam, nem is mondtam eddig ki, mert én arra gondoltam, hogy itt valami eszelős hiúság és narcisztikus hajlam van. De ezek szerint ez nem, nincs? Nem én szerkeztem a Wikipédia felületet. Ha te csinálnád, nem lenne ilyen? Nem hiszem, hogy nekem kéne megírnom a saját Wikipédia felületemet. Szerintem senki nem csinálja ezt. Senki sem magának írja maga Wikipédia felületét. Én nem szeretem önmagamat demózni, meg önmagamat kínálgatni, meg önmagamat definiálni, vagy önmagam fontosságának a kétes fényében fürdőzni. Nem énekez tovább, semmi szükség rá. Megyek inkább tovább. 2019. Elindultál a főpolgármesteri választáson. Miért? Hát azért, mert hittél a győzelemben? De, dehogy is. Szemernyi esélyem nem volt a győzelemre. Hát ahhoz a Tarlós Istvánnak vissza kellett volna lépni a javamra. Ahogyan Szent Királyi Alexandra visszalépett Vitézi javára, Vitézi már is esélyessé lépett elő. Hát hogyha az én javamra Tarlós István visszalépett volna, akkor lehetett volna esélyem, vagy akkor az egy új helyzetet teremtett volna. Tehát ilyesmire nem volt semmiféle kilátás, tehát nem volt szemernyi esélyem sem volt arra, hogy főpolgármester legyek. Természetesen, ha valaki elindul a főpolgármester választásért, az a legnagyobb részvételű egyéni jelöltség a magyar politikában, akkor számolnia kell azzal a lehetőséggel, hogy esetleg megválasztják. Hogyha megválasztottak volna, akkor én azt a programot, ami az egypontos program, sétáló Budapest, igen, Budapest sétáló vezetének a megteremtése, azt végrehajtottam volna, ahhoz nem kellett volna semmiféle forrás. Tehát az csak a politikai szándék kellett volna hozzá. De ez egy szegényes kis program volt. Szegényes. Na persze, hát ezért ennek a városnak vannak komolyabb gondjai. Budapest átalakítása nyugati mintára. Budapest átalakítása arra a mintára, ahogyan Salzburg, ahogyan Krakó, ahogyan Prága, ahogyan Sevilla, ahogyan Firenze kinéz. Akkor én mondom, tömegközlekedés, csatornázás, energiahálózat, gázhálózat, úthálózat. Ez egy gondnoknak a feladata. Ez a fenntartás. Nem, a polgármesternek nem ez a dolga. Erre ki lehet nevezni valamiféle főpolgármester helyettest, aki egy jó városmenedzser, aki ezeket a dolgokat intézi. Hát ez volt a baj valójában a Tarlós Istvánnal, hogy ő ez volt. Ez volt egy gondnok, egy házmester, aki leszakad az ereszt, akkor azt visszaszereli. Hát a Karácsony Gergely meg még csak ez se. Tehát a Karácsony Gergely az ennek a hazugsága. Ehhez képest egy polgármesternek az a dolga, hogy víziója legyen azzal a várossal, amit vezet. Hogy legyen a fejében egy kép arról, hogy hogyan kéne kinézni egy városnak, hogy tőlünk nyugatra hogy néznek ki a városok, hogy milyen az a város, ami emberre van szabva, és nem autóra. Ott ülnek abban a közülésre mindenféle emberek, mindenféle oldalról. és mindenféle elképzeléssel, és csatáznak eszelősen. El nagyon szoktam követni, de néha belenézek, és az a következtetésem, hogy hú, de szerencsém van, hogy én egy ilyenben nem vagyok benne, mert vagy agyvérzést kapnék ott a helyszínen, vagy megütnék valakit. De mire jó ez a vita? Mire jó ez a csatározás? Hát de nem tudod elkerülni. De mi terem ebből? Most hát nézzük meg Budapestet. Nézzük meg, hogy milyen állapotban van ez a város. És 35 éve csatároznak, hogy ilyen legyen, vagy olyan legyen, és mi az eredménye? És téged hagytak volna, hogy a víziódat végigvidd? Ha erre kaptam volna felhatalmazást a budapestiektől, akkor hagyniuk kellett volna. Ha nem hagyták volna, értelemszerűen a budapestieket az utcára hívtam volna, hogy szerezzenek érvényt a közös akaratunknak, amire szavaztak, amit megszavaztak. Budapestiek is rögtön elmondták volna, hogy szép az, hogy hasonlítsunk Karlsruhéhez, de, és én is tudnék ezer ilyen példát mondani, de hogyha nem működik a villany, ha nincs megfelelő csatorna, ha kitörik a kocsim kereke a kátyúban, akkor... De miért kell ezeket szembeállítani egymással? Tehát miért kelljen nekünk választani a koppenhágai normák meg a kátyú betömése között? Ez miért egy dilemma? Hogy ha betömjük a kátyút, akkor nem lehet víziónk a várossal? A kátyú betömése az egy ügymenet. Az egy mindennapos teendő, ami természetesen elvárható a vezetéstől, de ez a nulladik lépcsőfok. Hát ez az alap. Kéne, hogy legyen mindenhol máshol ez az alap, hogy ezzel meg lehessen nyerni Budapesten egy főpolgármester választást, hogy betömtem a kátyukat, vagy azzal, hogy be se tömtem a kátyukat, viszont szabadságharcoltam a Karmelitával. Miközben az lenne a dolgom, hogy várost vezessek. Ennek a városnak nincsen gazdája. Tartósan nincsen gazdája. Vagy van egy házmester, egy gondnok, amelyik úgy intézgeti a dolgokat, vagy az sincs. De a budapestieknek valójában nem kell, ahogyan az országnak sincsen gazdája, és az ország lakóinak sem kell. Az ország fideszes lakói beérik azzal, hogy Orbán Viktor szabadságharcol Brüsszellel, a város ellenzéki lakói meg beérik azzal, hogy Karácsony Gergely szabadságharcol a Karmelitával. Most, hogyha nekik ez elég, persze, akkor lehet ilyen módon élni, lehet ilyen nyugat-ukrán módra élni. Nem muszáj, de persze lehet. Azt hiszem, te naívabb vagy, mint én. Én azt hiszem, hogy ha elsajátítjuk ezt az észak-balkáni szellemet, akkor az ország soha nem fog megváltozni. Igenis, máshogy kell gondolkodni, más alapokon kell viszonyulni és beszélni a közügyeinkről, úgy, ahogy tőlünk nyugatra teszik, és akkor az egy minta, amely minta esetleg normává tud válni, és esetleg formálni tudja a közbeszédet, a közgondolkodást. Hogyha ezt nem tesszük meg, és elsajátítjuk a politikusok gondolkodását, ezt a korrupt hoz vagy visz szellemet, akkor az ország soha nem fog megváltozni. Akkor nem lesz polgárosodás, akkor nem lesz nyugati normák szerinti élet Magyarországon. És te el tudod képzelni azt, hogy a korrupcióhoz való igen belsőséges viszonya a mindenkori hatalomnak ez el tud múlni egyszer? Magától nem fog elmúlni. Hát akkor mitől múlik el? Attól, hogy a társadalom az kikényszeríti ezt. Melyik társadalom az, amelyik a feudális rendszerben él a mai nap is, és amelyik azért pitizik a legkisebb faluban is a polgármesternek, hogy legalább a közmunkás díjat megkapja? Az a társadalom. Ennek hát a társadalomnak kell megváltoznia. Hát én nem várok rá. Én igyekszem tenni érte. Ennek a társadalomnak kell megváltoznia. Ha ez a társadalom nem változik meg, akkor úgyis mindegy. Akkor teljesen reménytelen. Akkor az a Fidesz leváltása az csak egy ehhez hasonló rendszernek, esetleg egy ehhez hasonló kormánynak, és ez a Jobbik eset, rosszabb esetben, és félő, hogy hosszabb kimenetellel egy ehhez hasonló rendszernek fog megágyazni. A Fidesz nem a probléma. Jelzem, hogy a Fidesz nem a probléma. A polgárosulatlan magyar társadalom a probléma, aminek a Fidesz a tünete. A közgyűlölet, a társadalmi gyűlölködés, a turáni átok a probléma, amire a Fidesz, meg az összes többi zsákmányszerző gazember politikai formáció csak ráakaszkodott, mint egy pióca, mint egy vérszívó amelyik ezen élősködik, hogyha pusztán a vérszívótól, ettől a parazitától szabadulunk meg, de nem gyógyítjuk meg a fekélyt, amire rátelepszik, csak újabb paraziták jöhetnek. Én elhiszem, hogy nagyon nagy a kísértés, hogy Orbán Viktort lássuk a problémának. De a helyzet az, hogy Orbán Viktor csak a legsikeresebb a piócák között. Igen, ezt mondtad, azért kezdtem el keresgélni itt hirtelen a jegyzeteim között, mert ezt mondtad már Kovában is, hogy igazából változtatni belülről lehet. De ez akkor mennyiben hoz újdonságot, hogyha belülről jön a változás? Hát a belülről az azt jelenti, hogy mindenkinek magának kell egy polgári szellemet kinövesztenie, és ezeknek a polgároknak... Mi az a polgári szellem? Elsősorban a polgári szellem az az, amikor nem akarok úgy érvényesülni, hogy azt a jogot vagy azt a juttatást én valahonnan kapjam, hogy én valahonnan részesüljek ebből, és ezért én akár a hűségemmel, akár a szolgálatommal fizessek. A polgári szellem az azt jelenti, hogy nem függök senkitől, a magam ura vagyok, és a magam kezébe veszem a sorsomat, és felelősséget vállalok önmagamért és a döntéseimért. A polgári szellem végső esetben azt jelenti, hogy nem a politikusok alattvalója vagyok, hanem a politikusok gazdája. Én mondom meg a politikának, hogy mik a normák, és meddig mehet el, és honnantól nem. És amikor a politikus ezt meglátja, akkor visszaretten. Mert akkor nem feudalizmust tapasztal, hanem polgári társadalmat tapasztal. Hogyha elég sokan lesznek Magyarországon ilyen szellemiséggel, akkor a politika majd megváltozik, de a politika önmagától nem változik meg, és önmaga által nem váltható meg, csak de a társadalom most tehéhez. Ellentmondasz önmagadnak, azt hiszem, tőled olvastam először ezt a kifejezést, hogy ez a rendszer igazából feudális, ahol a hűbérurak lefelé osztanak, és a többi. Ha viszont lefelé osztanak a hűbérurak, és a feudalizmusban vagyunk, ott lehetetlenség kilépni a sorból. Ahhoz minimum forradalom kell. Igen, de először is először is egy belső forradalom kell, a felvilágosodás. Mert először is a felvilágosodás kell, és aztán az majd megérlel egy külső forradalmat, de hogy először is mindenkinek belül saját magában kell felnövesztenie egy polgárt. És az a polgár, az más polgárokkal együtt megalkothatja a közösségek közösségét, az úgynevezett társadalmat. Ez Magyarországon sajnos csak nyomaiban azonosítható. Itt a fogyasztók tömege és a cselédsorban tartott magyaroknak a tömege az, amelyik ácsingózik az állami juttatásokért. És az államtól várja és a politikától várja a helyzetének a jobbulását. És amíg ez így van, amíg a magyar ember a problémájára azt a választ találja, hogy az Orbán Viktor egy gazember, de majd a Magyar Péter megoldja, majd az jó lesz. Emlékezzünk, a Gyurcsány gazemberségére ugyanilyen válaszolt Orbán Viktor. És mit értünk el vele? Mit értünk el az elmúlt 15 évben? Ha a magyar társadalom nem változik meg, és megint egy reality élményben keresi a maga boldogulását, hogy nehogy már Leó mosogasson, most már mosogasson Ágica, ha ebben a szellemben gondolkodik és él, akkor a következő rendszer sem lesz különb. Értem a logikádat, stimmel, ugyanaz, amit már korábban is mondtál, elfogadom. De akkor mi a teendő? Tudom, belülről építkezni, de konkrétan. Először is létre kell hozni olyan erőteret, társadalmi erőteret, a társadalom megszervezésének a képességét, amely nem párt, hanem mozgalom. Fontos, hogy nem párt, mert ha pártá alakul, abban a pillanatban hozzáromlik a politikai osztályhoz. A tagjai egyrészt megjelennek a soraiban. Tudsz erre a világból valahol egy példát? Én nem, bevallom őszintén. Hogy nem romlott meg? Nem, hogy nem párt kerül hatalomra, vagy nem párt viszi a változásokat vagy az irányítást. Szinte minden polgári társadalomban így van ez. A Franciaországban, ugye ott született a polgári társadalom, mint tudjuk, hogyha igen. Franciaországban a hatalom átlép egy olyan vörös vonalat, ami itt nálunk még csak nem is rózsaszín, de ott már vörösnek látják. Ott a tömegek kivonulnak az utcára. Pártok zászlaja alatt? Nem. Pártok zászlaja alatt. Tömegek kivonulnak az utcára. A pártok is kivonulnak, és lobogtatják a zászlóikat, akkor de az emberek nem a szakszervezetek. Például a szakszervezetek ilyenek. Itt nálunk ez, nincs. Nálunk igen, nincs szakszervezetiség. Nálunk akkor ezek szerint ezért lettek megszüntetve a szakszervezetek. Na, azért lettek megszüntetve, meg azért lett megszüntetve mindenféle társadalmi szerveződés, mert majd a politika szervezi a társadalmat. Na hát olyan is. Addig, amíg itt Magyarországon nincsen egy olyan szerveződés, mert ahol megvan az öntudatos polgárság, ott ezt nem kell külön szervezni. Az emberek megszervezik magukat, és az utcára vonulnak, és kikövetelik a változást. Ott, ahol ez nincs, ott ezt meg kell szervezni. Ha ez politikai párttá válik, ahogyan végignéztük 101 stációban az elmúlt 35 évben, a Jobbikkal ez történt, a LMP-vel ez történt, a Momentummal ez történt. A Kisgazdapárt nem azért jött, hogy megváltoztassa ezt a rendszert. Én úgy értem, hogy amikor jön egy protestmozgalom, amelyik a rendszer leváltására, vagy a rendszer megváltoztatására szerveződik, pár éven belül rendszerpárttá válik, hozzáromlik, elsajátítja a politikusok hazugságkultúráját. A Momentum most nagyon nem ebbe az irányba indult el ezzel, hogy visszalépett. Igen, ez egy a halálos ágyán mindenkinek tud térni, milyen különös, de amíg még van ideje, meg amíg még van egy jó sör, amit megihat, akkor nem megy. Csak amikor már ott a vég, amikor már a vérében fuldoklik, akkor hirtelen az erkölcsi igazságok érvényt nyernek. A Momentum esetében is így történik ez. Szóval sokszor végignéztük, hogy egy párt nem tudja megváltoztatni a politikát. Hiába nevezi el magát úgy, hogy lehet más a politika. Csak arra tud újabb bizonyságot gyártani, hogy így nem lehet. A politika által nem megváltható. A politika a társadalom által megváltható. Ha valaki megszervez egy olyan Magyarországon, egy olyan erőteret, amely erőtér a politikusok torkára rakja a kést, amint a politikusok magukat szolgálják, és nem a közjót, ő képes arra, hogy mozgósítsa az embereket, képes arra, hogy felkeltse azt a társadalmi igényt és azt a társadalmi reflexet, ami polgári társadalmakban természetes, akkor majd más lesz a politika. Ezt ki kell kényszeríteni. Igen, ezt értem, de akkor miért békítő felvonulást akartál rendezni október 5-én? Jó, hogy utána változtattál, de békítésnek indult így a történet. Így van. Csak hogy én nem a... Megbékélés menet. Pontosan. Nem a fent és a lent közötti megbékélést óhajtottuk. Nem a rendszerrel akartunk megbékélni, hanem egyik magyart a másik magyarral összebékíteni. A népnemzeti magyart a balliberális magyarral. Megint ott tartok, amit az előbb mondtam, hogy naívabb vagy, mint én. Igen, de ez hogy mondjam, én azt gondolom, hogy csak a naív szellem tud változtatni a világon. Hadd emlékeztesselek egy dologra, nem fog tetszeni, akit emlégetek, Megyesi Péter. Amikor hatalomra került, akkor az árok betemetéssel jött. Hát nagyon finoman fogalmazok, ha azt mondom, hogy kinevették. Hát és igen, ez volt csak, a legkevesebb. Igen, csak a D209-es ügynök, vagy tartótiszt, az árok betemetéssel jön, hát, és ráadásul az a D209-es tartótiszt jön az árok betemetéssel, amelyik kifelejtette az életrajzából azt, hogy ő D209-es volt. Szóval ott már egy kicsit problémás mondani, volt ez másik, a dolog. Tudok másik miniszterelnököt is mondani hasonló múlttal. Bizony. Az van, hogy őtőlük ezt nem veszi meg senki, az a helyzet. Őtőlük. Én azt hiszem, hogy nem politikusoknak kell ezt a nemzeti megbékélést kezdeményezni, hanem ezt a kultúráért felelős embereknek kell megvalósítani, és példát, viszont nincs szavuk. Példát adni a társadalom. De ez a társadalom, ez is a probléma, hogy nekik nincs szavuk. Én azt gondolom, hogy például... Nézd meg ezt a Krasznahorkait a Nobel-díja után. Hát ugye azt nem mondhatjuk, hogy felemelték és dicsőséges jövő vár rá. Én azt látom, hogy a krasznahorkait köpködték egészen a Nobel-díjig, de ahogy megkapta a Nobel-díjat, hirtelen megjelentek a Mondineren az olyan cikkek, hogy miért nem szabad bántani krasznahorkait, miért vagyunk büszkék, stb. Azért a Nobel-díj az jól jön, és akkor ilyenkor már is magyar az illető. Addig magyartalan volt, aztán magyartalan volt, aztán innentől magyar lesz. De ha majd csúnyákat mond, akkor majd László krasznahorkai lesz belőle hamar. Szóval, hogy minden esetre ez így megy, ezt jól látjuk. De én nem hiszem, hogy a politikusok tudnak megbékélést diktálni a társadalomnak, hanem azok a személyek, a kurzusoknak azok a hősei, amilyen mondjuk Szörényi és Bródi, nagyon szomorú, hogy Szörényi már nem ül le Bródival egy asztalhoz, vagy nem áll fel egy színpadra. Ez a legelkeserítőbb, ami elképzelhető, mert meg lehet nézni a Szörényi életművét Bródi nélkül. Meg lehet nézni a Bródi életművét Szörényi nélkül. És meg lehet nézni azt, hogy amikor ennek a két kurzusnak ez a két kiválósága együtt tudott működni egymással, akkor mire voltak képesek. Meg lehet nézni az István a királyt, az Illést, a fonográfot, hogy az milyen színvonalat képezett. Azt hiszem, hogy ez a mi erőnk, amikor a két kurzus tagjai kezet tudnak nyújtani egymásnak, és együtt tudnak működni egymással, valami rendkívülire vagyunk képesek, csak ezek kegyelmi pillanatok, mert óriási erők és érdekek állnak amellett, vagy sorolnak be amellé, hogy ezek a kulturális erők, ezek ne foghassanak össze, hogy a nemzet ne egyesülhessen. Mert ha a nemzet egy nap egyesül... Kikre akkor... gondolsz, amikor azt mondod, hogy erők fognak össze, hogy ez ne történjen meg? Hát a komplett politika. A komplett politika Gyurcsánnyal és Orbánnal az elmúlt 35 éve. De a Gyurcsány az nem egy személy. A Gyurcsány egy jelkép, egy szimbólum. Az Orbán sem egy személy ebben a vonatkozásban. A Gyurcsány az, aki a mindenkori balliberális kurzust vezeti, az élén áll, és megváltja, és az Orbán Viktor meg az, aki a mindenkori népnemzeti kurzust vezeti, az élén áll, és megváltja. És ebben a vonatkozásban a Gyurcsányok és az Orbánok leválthatatlanok. Mindörökké itt voltak, és mindörökké itt lesznek, és mindörökké uralkodni akarnak. És van egy olyas szövetség köztük, a szövetség a polgárháborúban. Az, hogy ők mindörökké a gyűlöletet fogják szítani, amely gyűlölet lecsorog, leszivárog a tömegközlekedési eszközökre, a családokba, a leveses tányér mellé, a munkahelyekre. És az emberek, a jobboldali és baloldali emberek egymásban fogják az ellenséget látni. Ez a turániátok. Ezért sikertelen a magyarság. Azért, mert az egyik magyar nem tudja meglátni a másikba. Ne túlozzunk abban, hogy a magyarság kibékíthetetlen ellentéte ez a két ember. Jelképek, tudom, hogy jelképet jelképek, akarsz mondani. Jelképek. Ők ennek a kibékíthetetlen ellentétnek, ellenségeskedésnek a legsikeresebb haszonélvezői, a legsikeresebb gazdatestjei. De az ellenségeskedés ősibb, egészen a Mohácsi csatáig, a ketté szakadt országig, Szapolyaiig és Ferdinándig vezet vissza. Ennek csak újabb és újabb inkarnációi jönnek el. És ilyen inkarnációja volt Kádár, ilyen volt Horthy, és ilyen volt Gyurcsány és Orbán. Hogyha nem vagyunk képesek arra, Ha már itt Kádárt és Horthyt említed, hát azért ezt a pimos szétrablását ennek az országnak, ami most folyik, ez sem Horthy, sem Kádár nem engedte meg magának. Bizony, vannak újszerű elemek. De azért a Szálasi, meg a Rákosi, az azért már kifejezetten emlékeztet arra, ahogyan egy országot tényleg ki kell fosztani. De történelmi szempontból másodpercekig. A Szálasinak ideje se volt rá, hogy bármiben is kifossza. Rákosinak meg nem maradt a háború után szinte semmi. Itt zajlott egy tényleg szemérmetlen fosztogatás az elmúlt 15 évben, de miért lehetett ezt megcsinálni a magyarokkal? Miért volt ez lehető? Azért, mert a magyarok azok szabad kártyát adtak Orbán Viktornak mindenre és bármire. Mert a magyarok elfáradtak abban, hogy képviseljék a saját érdekeiket, hogy kiálljanak önmagukért. És megint kértek egy apácskát maguk fölé, aki majd vigyáz rájuk, aki majd gondoskodik róluk. És hát Orbán Viktor meg miért gondoskodjon a magyarokról, amikor a magyarok senkivel nem éreznek szolidaritást, senkivel nem éreznek közösséget, csak a saját családjukkal, csak a saját vérségükkel, és még abból is a kis családdal, a feleségükkel, meg a gyerekeikkel, de már az unokatestvérrel, meg a sógorral már nem az, már gondoskodjon magáról, meg a saját családjáról. Amíg az magyar ember csak a saját családjával képes azonosságot érezni. Miért várunk mást Orbán Viktortól? Miért várjuk azt, hogy Orbán Viktornak drágább legyen a kis ember, mint a saját lánya Ráhel, mert vagy a saját kapott, Veje István? Mert erre kapott felhatalmazást. Ja, hát persze, csak a magyarok sem várnak tőle mást. Magukra ismernek benne, hiszen ők is így gondolkodnak, ők is így működnek. Az pedig, hogy a magyarok nem tettek semmit, az azért nem egészen így van, hanem simán és egyszerűen ledarálta őket hatalmi eszközökkel. Az egyéneket, akik megpróbáltak valamit tenni, azt csodálom, hogy beléd még nem kötöttek. Bár te vagy annyira nagyszájú, bocsáss meg, hogy veled nem fognak tudni, mit kezdeni. Egész egyszerűen. Ne becsüljük alá őket. Majd meglátjuk. Hát, majd meglátjuk. Legyen úgy. Én szeretném, hogyha úgy lenne. Te, ha már az igazságnál tartunk, hogy mi az igazság és mi nem, voltak neked is igazságtalan húzásaid, én szerintem. Vitassuk már meg, hogy igaz-e. Jó. Nem tagadom, hogy rendkívül igazságtalanak éreztem azt, amikor Vágó Istvánt kulturális szélhámosnak tartottad. Miért nevetsz? Hát, szóval az a helyzet, hogy Vágó István az megjátszotta azt, hogy ő tudja a kérdésekre a válaszokat, sőt, hogy minden kérdésre tudja a válaszokat. Ő volt a quiz professzor, miközben hát ott volt a monitoron előtte az összes válasz. Te, én nekem testi-lelki jó barátom volt a Pista, és pontosan tudom, hogy nem volt ott. Komolyan mondom. Hát nekem meg testi-lelki jó barátom volt annak a műsornak a szerkesztője, és pontosan tudom, hogy ott volt. Szóval ebben a vonatkozásban most egy rendkívül nagy tudású, több nyelven beszélő. Elhiszem, akkor máshonnan közelítek, jó? Hajrá! Nem az a lényeg, még csak nem is az a lényeg, hogy ott volt előtte vagy sem, hanem hogy ő az intelligenciát ezzel a lexikális tudással azonosította. Ez a mi iskola rendszerünkben a nagy tudás, ezt jelenti. Tudni azt, hogy a madridi királyi palotának hány ablaka van. Ez a nagy tudás. Ez a lexikális tudás, hogy a magyar közoktatásban mindig ilyen irdatlan anyagmennyiséget várnak el, és pont azért, hogy senki se legyen képes arra, hogy azt teljes egészében elsajátítsa, és ezért mindig a tanár jó indulatától múljon az, hogy az illető átmegy, vagy megbukik. Na most, és ez egy igazi probléma, hogy nem a készségfejlesztés, nem a kreativitás, nem az asszociációs képesség, vagy az abstrakciós képesség, vagy a fantázia, vagy az intellektusnak van száz és egy területe. De csak is kizárólag ez a lexikális tudás. És ő ennek volt a kirakat figurája. Mondjuk, hogy igazad van, de azért nem nevezném szélhámosnak, akkor se, ha igazad van. Megmérte az ország IQ-ját. Ő volt az, aki ezzel a kétes intellektuális termékkel kereskedett, nem ő erre a személyes média imidzsét építette. Ezzel a kétes termékkel kereskedett, hogy... Volt egy import műsor, egy vásárolt műsor, aminek ő lett a műsorvezetője. De azért lett ő a műsorvezetője, mert ő erre már felépítette a saját szerepét. Nem a saját tudni megváltoztatni média szerepét. Ez ügyben. De én elismertem egy csomó mindent, amit a Vágó István tett és mondott, és amit helyesnek tartottam. Sajnos dicstelen lett az ő pályájának a vége. Végül egy azon ilyen... nem vitatkozom. Igen, de... Ő is rálépett arra az útra, amire egy időben te is a politikára. Fölösleges volt. Fölösleges csak ő politikusnak volt. Állt. Na most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ha olvastad a nekrológot, amit írtam a halálakor... Nem, ez kimaradt nekem, bocs. Én abban, Én abban leírtam, hogy melyek az ő nagy kulturális erényei, amelyeket el kell ismerni. Igenis egy kulturált és egy nagyon erős kulturális jegyekkel bíró karaktert hordozott a képernyőn. És úgy gondolom, hogy ő még a nagy generációnak az utolsó figurája, ugyanakkor meg valaki, és ebben is különleges, és ebben is egyedülálló, és ezt is el kell ismerni, akivel nem történt meg a média rendszerváltás. Ő az egyetlen, aki a rendszerváltás előtt és a rendszerváltás után is a képernyőn tudott maradni. A kereskedelmi struktúrában te nem lubickoltál úgy, mint ő. Uh-huh. Tehát te megmaradtál ennek a közszolgálati arcnak. Na most ő közszolgálati arcból kereskedelmi tévés arccá tudott válni, ami, mondom... Jó, megyek tovább, még dolog. Egy valakit felhúzok, mert legalább annyira igazságtalanak éreztem, amit a Farkasháziról mondtál, amikor a kabaré élethalál urának mondtad. Hát az is pedig volt. Nem volt az. 33 évig volt a rádióban, illetve a kabaréban, és 7 évig volt főnök összesen a 33-ban. Ő az egyik legbefolyásosabb árokású Magyarországon. Nagyon, nagyon sokat ártotta a magyar kultúrának, politikai beszédnek. Mivel? Hát a Heti Hetes szellemének ő volt a fővédnöke. Ő volt az, akinek a barátságán keresztül vezetett az út a humor nagyágyúi közé. És annak a műsornak a szelleme, az, hogy az a műsor, egyébként az egy nagyszerű műsor volt egészen 2002-ig. 2002-ig az az ellenzéki kabarénak volt a legújabb formátuma. 2002-ben vagy folytatni kellett volna az ellenzéki szellemű tartalomgyártást, vagy be kellett volna zárni, le kellett volna húzni a redőnyt. Mindkettő jó megoldás lett volna, ehelyett Gálvölgyi János kiállt, és azt mondta, hogy valaki félreért valamit, hogyha azt gondolja, hogy ez egy politizáló műsor, ez egy szórakoztató műsor, és hirtelen szórakoztató műsor lett, de hát valójában a kormánypárti humor az a közgyalázat egy neme. Ha Farkasházi Tivadar ezt nem értette... Ezzel nem fogunk vitatkozni, ezzel egyetértek, és számtalan példát tudok én is mondani onnantól kezdve, hogy a parabolát a Szuhai újra kezdte annak idején, vagy a Ludas Matyit elkezdte, és meg is bukott vele rögtön. Szóval én is tudok számtalan példát, egyetértünk ebben, hogy a kabaré az ugyanúgy, mint ahogy az újságírásnak is annak kéne lenni, mindig ellenzéki kellene, hogy legyen. Na-na. A kormánypárti újságírás... Nem itt tartanánk, hogyha a Heti Hetes 2002 után ugyanolyan következetes és kemény ellenzéke lett volna a Gyurcsányéknak, meg a Medgyesinek, nem itt tartana Magyarország. Az a helyzet, hogy a Heti Hetes megszerezte az ország lakóinak a bizalmát 99 és 2002 között, és utána ezt a következő évtizedben eljátszotta. Hát nem tudom. Szórakoztatónak. Szórakoztató maradt, és osztott jobbra is, balra is. És még egy fél mondat a Farkasházihoz. Ő annyira nem volt a Heti Hetesben meghatározó alak, hogy volt egy fél év, amikor nem is hívták. Én meg arra emlékszem, amikor megrendszabályozták Hajóst, és Hajós végre visszatérhetett a képernyőre, mert utána 3 hétig nem jöhetett a emlékezetes hírtévés beszéde után. Hát az egyébként szerintem a magyar nyilvánosságnak a legdicsőségesebb pillanata volt, amikor a Hajós bement a hírtévébe, és megkérte, nem is felszólította, megkérte Gyurcsányt, hogy mondjon le. Aztán ezért leggyalázatosabban megszégyenítették a nyilvánosság előtt. Ez ott a műsorban utána el is hangzott, határozottan emlékszem, hogy ezt itt is elmondhattad volna, mondták neki. De mi ez az itt vagy ott? Azt a beszédet ott kellett elmondani a Hír TV-ben, nem a Heti Hetesben, hanem a Hír TV-ben kellett elmondani. Az egy nemzeti egyesítő aktus volt. Hű, de jó, hogy ezt mondod. Mert akkor elején meg azt mondom, hogy a Gyurcsánynak meg nem Balatonöszödön kellett volna elmondani azt a beszédet, hanem a parlamentben. Hanem és a akkor parlament. Megint csak nem itt tartanánk. Pontosan. Nem titokban kellett volna elmondani azt a beszédet, meg utána le kellett volna mondania, és akkor nem itt tartanánk. Az egészen biztos. Nem lett volna, akkor még állna a köztársaság. Tehát arról van szó, hogy... Állna a köztársaság? Ezek szerint már nincs. Nem, hát 2010-ben Orbán felszámolta a köztársaságot, azóta NER van. Uh-huh. Nincs köztársaság. Ami a farkasházi tivadart illeti, én arra emlékszem, amikor visszatérhetett a képernyőre a megrendszabályozása után Hajós. Igen. És emlékszem arra az aktusra, emlékszem arra a pillanatra, mert az bevésődött az agyamba. Én is emlékszem, kezet, mondjad. Kezet csókolt Farkasházinak a műsorban. Emlékszem erre. Hát ezzel most megfogtál erre, de nem emlékszem. Én arra emlékszem, hogy kánonban mondták azt, hogy itt is elmondhattad volna, miért kellett ezért oda menni, és a többi. Hát pont, de ez az ide vagy oda, ez a szellem. Akkor most mondok ennek neked még valamit, ide vagy oda. A napokban kerítettem elő, mert egy kollégám kérte. Annak idején, amikor az ATV-t mi megcsináltuk Székely Ferenc kollégámmal, akkor csináltunk egy Sajtóklub című műsort, ahol az volt nagyon fura módon a Havasnak a kívánsága, aki eredetileg benne lett volna, csak az utolsó 24 órában visszalépett, hogy hívjunk egy kemény jobboldalit is. És hívtunk, tudod kit? A Lovas Pistát, aki boldog örömmel eljött. Három adásban ott volt, nagyon jól ment a történet, a Havas nem volt ott, mert ő visszalépett valami miatt 24 órával az adás előtt, mai napig nem tudom, hogy miért, és három adás után kaptunk egy levelet a Lovastól, amiben megköszönte és elismerte a demokratikus hozzáállásunkat, és közölte, hogy ő azért nem jöhet a jövőben, mert a saját oldala ezért elátkozta. Na hát ez az. A levél megvan, meg tudom mutatni? A kurzusok megrendszabályozzák azt, aki átmegy a másik oldalra. Ahogy Hajóssal történt, ugyanúgy történt Lovassal. Na hát ez a szellem, ez tartja fenn Magyarországon a polgári társadalom megrekedtségét, az, hogy képtelenek vagyunk a jelenből a jövőbe lépni, ez tartja fenn Magyarországon azokat az autoriter rezsimeket, amelyek évszázadonként kétszer-háromszor berendezkednek itt, és egy teljes történelmi korszakra rekesztik meg a magyar társadalom fejlődést. Sajnos nagyon hamar elszállt az időnk, de még egy dolgot mindenképpen vissza szeretnék hozni. A békülésről beszéltél, kvázi a árombetemetés, vagy nevezd, ahogy akarod, tök mindegy. És erre gondolom én azt, hogy te tényleg naivabb vagy, mint én, hogy látod magad előtt például azt a jelenetet, hogy Orbán megjelenik Iványinál, és azt mondja, hogy bocs, tévedtem. Nem. Ilyen pillanat nem fog eljönni. Aki erre vár, az valóban idióta. És aki Orbántól várja a megbékélést, az uraktól, meg a politikai osztálytól várja a megbékélést, az nagyon nagyot téved, nagyon félreérti a helyzetet. Na akkor kérdezek még valamit befejezésül, és hogy kezdenél egy ilyen békülő beszélgetést mondjuk a Mentzerrel? Nem Mentzer Tamással kell megbékélni. Olyas valakivel lehet megbékélni, aki önmagával azonos, autonóm ember, akinek van joga ahhoz, hogy megbékéljen. Egy Böjte Csabával meg lehet békélni. Egy Skrapcski Fruzsinával is meg lehet békélni. Egy Kassai Lajossal meg lehet békélni. Ők hárman beszédet írtak a megbékélés menetre. Ők elég autonómak ahhoz, hogy a saját kánonjukból, a saját kurzusuknak a kórusából kiénekeljenek. Azokkal az emberekkel, de ezeknek az embereknek különös, hogy van is kulturális teljesítményük. Milyen különös? Mentzer Tamásnak miféle kulturális teljesítménye van? Vele kéne megbékélni? Nem a propagandistákkal, és nem az ő tartó tisztjeikkel, a politikai osztálytagjaival kell megbékélni, hanem a másik magyarral. És a másik magyart, igen, ezek a fontos kulturális szereplők reprezentálják a leghívebben. Uram, köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra.